पुस्तक का नाम अपना पानी अपना जीवन, पहला भाग, पहला अध्याय, जल चक्र। जल जलवाष्प, बर्फ अथवा तरल के रूप में हो सकता है। सूर्य की ऊष्मा महासागरों, नदियों और झीलों से जल वाष्पित करती है। ऊष्मा द्वारा भूमि, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से भी जल वाष्पित होता है। ऊष्मा जल को जलवाष्प में परिवर्तित कर देती है। जलवाष्प हवा में ऊपर उठती है और बादल बनाती है। जब बादल किसी पर्वत के निकट आते हैं तो वे ऊपर उठ जाते हैं। ऊपर उठकर बादल ठंडे होते हैं और इससे जलवाष्प अधिकाधिक सघन हो जाती है, अर्थात यह वाष्प से जल में परिवर्तित हो जाती है। पानी की नन्ही नन्ही बूंदें अन्य बूंदों से मिलकर उस वक्त तक बड़ी होती रहती हैं जब तक कि वे इतनी भारी ना हो जाएं कि वर्षा के रूप में धरती पर गिर पड़े। अगर ऊपर ज़्यादा ठंड होती है तो ये बर्फ बनकर गिरती हैं। पृथ्वी पर गिरने वाला वर्षा का जल सूर्य की ऊष्मा से पुनः वाष्पित हो जाता है। वर्षा का कुछ जल मिट्टी सोख लेती है और इसका कुछ भाग प्यासे पेड़ पौधों, जानवरों और मनुष्यों के प्रयोग में आता है। पौधे अपनी पत्तियों से जल विसर्जित करते हैं। जल के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। वर्षा का जो जल प्रयोग में आने से बच जाता है उसका अधिकांश पृथ्वी की सतह पर बहकर झीलों, नदियों, तालाबों, सागरों और महासागरों में चला जाता है। सूर्य की ऊष्मा महासागरों, सागरों, नदियों और झीलों से जल को वाष्पित करती है। यह प्रक्रिया फिर शुरू हो जाती है। कभी समाप्त ना होने वाले इस चक्र को जल चक्र कहा जाता है। मिट्टी की परतों से जो पानी छन जाता है वह हमें कुओं, नलकूपों और चश्मों के रूप में मिलता है। स्वच्छ जल बहुत कम है, लगभग 97% जल समुद्री जल के रूप में है। यह खारा है। लगभग 3% जल ही स्वच्छ मीठा जल है। इस 3% में भी 2% से ज़्यादा बर्फीली चोटियों और ग्लेशियर्स में जमा हुआ है। केवल 0.65% ही तरल रूप में है। इस 0.65% का भी लगभग सारा भाग ग्राउंड वाटर है। जल का एक अल्पांश ही भूतल पर है और दूसरा अल्पांश वातावरण में है या पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और मनुष्यों में है। पृथ्वी की जल संपत्ति का इस प्रकार वितरण हुआ है, इसलिए जल मूल्यवान है।